أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. سورة الروم دی صورت کې ولز دلیل عقلیه بیانې اثبات توحید مخکې درې دلیل عقلیه بیان شو وسلورم دلیل عقلی ومن آیاته او بعضې د دلیل او د وحدانیت الله نو ان داری خلقکم چی پیدا کری ایتاسو من ترابن دخارنا ثم ایزان تم بیا ناسا پتاسو بشرن سریئی تنتشیرون گرزی دون کی پینزم دلیل اقلی ومن آیاته او بازی ده دلیلو ده وحدانیت ده اللہ نو ان داری خلقکم چی پیدا کری ایتاسو من انفوزکم ده جنس استاسو نو ان خلق لکم چی پیدا کری دیتاسو لرو من انفوزکم ده جنس استاسو نو ازواجن بی بیانی لتسکنو دیر پارا چی ارام او کئیتاسو اللہ حدیث سرا و جعلو گزولی دی بینکم فمینتا سکے مودتا دوستی و رحمہ و مہربانی ان فی ذالک یکنن پلی بیان کے لآیات خامخا دلیل دی لقامی یتفکرون پارا قوم چی فکر نکارو عقلی فغم دلیل عقلی ومن آیاته او بازی دلیل دلنا خلق السماوات پیدا دست منون دے والارض عدد مکو وقت لاقوان سنتکم او بدلی دل تجبستانسو والوانکم او درنگون سانسو ان فی ذلک یقیناً بدی بیان کے لآیات للعالمین خامخا دلیل دی پارا د مخلوقاتو للعالمین ان فی ذلک یقیناً بدی بیان کے لآیات خامخا دلیل دی وحدانیت د اللہ للعالمین دبارا لپوی خلقو وم دلیل اقلی ومن آیاته او بازی دلیل دو دنیت دلانا منامکم خوب ساسو دے ملیلی نسپیاو والنہاری او گرزی دل دورزی وفضاؤکم او لطول ساسو من فضله رزق حلال اللہ نام دور دی رزق حلال لڈوئی ان فی ذلک یقیناً پدی بیان کے لآیات خامخا دلیل دی دعا دانی اللہ لقومی اسمعون دپارا قوم چی دی اوری قرآن یا منی قرآن سما په معنا دا ورېدو او د منلو دوه راځي اتم دلیل عقلی ومن آیاته او بازی دلیلو دو دانیان دانانو یوریکم البرقا خیط آسل را پڑک پڑکا خوفان یرا دپارا دمسافرو و تمانو او تمان امید دپارا دمقیمان مسافر پلا روانی و سباران چلون بشما تمان تمہ دپارا دمید امید تمہ دپارا دمقیم مقیم او چی باران بوشی اللہ و فتلون را ضرغن کی دوری بکی نئی بیمارے وقت میں سی و تمان او تمہ دپارا دمقیم امید دپارا دمقیم و ینزل او ورئی من السماء دبرنا ما انبران فیحیی به فیحیی پرسالکی به پریباران سارا ارد و ازمکا ما دموتها فضو چیدود دینا این نبی ذالکا یقینا پدی بیان کے پدی قرآن کی لآیات خامقا دلیل دی دو دانی ازداللہ لقوم یعقلون دپار رقوم کی اقل نکار و اقلی نهم دلیل اقلی ومن آیاته او بازی دلیل دو دانی ازداللہ دو ان دادی تقوما ان تقوما السماء چیو درولین اسمان والارد وزمکاو بی امری پوکم خفل سم اذا دعاکم بیا کلا چیرا بلی سم اذا دعاکم بیا کلا چیرو ببلی تانسو دعوتن پرابللو سراو منالا دیدن مکنو اذا انتم ناسا فبتاسو تخرجون وزیبان دزمکن قبرننا لسم دلیل عقلی ولہو او دے اللہ لہو تابدار دی مناسو پی سماواتے یسمانو کی ولان اپرمکو کی کلن لہو قانتون تول دے اللہ لہو قانتون تابدار دی آج جی کون کی یو لسم دلیل عقلی وهو الذي يدان لها ذاته يبدو الخلق يولن في ذاكي مخلوق لرا ثم يعيده بياب وفس كي مخلوق لرا وهو أهون عليها وهو أعداء أهون لرسان دي عليها فألمانين سیغل اسم تفضیلی روڑا پا اعتبار دا بندگانو دانے چی نور کارنو تا گران دی آداو تا آسان دی سیغل اسم تفضیلی روڑا پا نزد دا بندگانو بندگانی نیسی کولے او اللہ تا دیر آسان دی احوان پوزن دا افعال دا افعالو احوانو پوزن دا افعالو پا مانا دا فائلو وهو اهون عليه او دا ډیر ساندی والله باندې پېتې باندې بنګانو بنګانی نشي کولې او الله تا ساندی وله المثل الاعلى او دې الله لو صفاتونه دي اوچتاو مثل صفاتو وله المثل الاعلى او دې الله لو صفاتونه دي اوچتو چاتو اس سماواتے پاسمانوں کے والا توپنوں کو کے تدرین زلدہ و توحید ہو وہو اللہ عزیز الحکیم آداء اللہ غالب حکمت والا دین زورب لکم بیان کرے دے تاسلہ یا بیانی تاسلہ رو مثلا مثال من انفوزکم تاسل جیسنا حال لکم آیتن تاسو لراؤ مما ملکت ایمانکم آج واقداری خلال کنتازو من شرکا آد شرکانونا مثال بیانی دی مثال مطلب دارے چستا نوکر دے ناقل نوکر تفل مال دولت کی جہداد کی شرکول نو واردان سرا او اللہ سرا او اصدار پیدا کے اللہ سرا شرکان کردے مطلب دے مثال دارے ضرب لکم بیانی تاسو نرو مثلا مثال من انفسکم ساسو نجنسنو حل لکم آیتن تاسو نرو مما ملکت ایمانکم آج چواکداری خلاسونا ساسو انستانو کر دے نو آیا دیتو تاسو رشترے من شرکان دا شرکانو نو حال لکم آیتن تاسو لرو مما داغنا ملکت ایمانکم چواکدار دی خلاسونا تاسو یعنی تاسو غلامان دی من شرکان دا شرکانو نو فیما رزقناکم فاغمالو دولکی چیدر کری دیمگا تاسو تاو فانتم چی تاسو فیه پدی مالو دولکی سوا ان برابر شئی نوکر تدا سر برابر ہے نا نی برابر تخافونم یری گئی تاسو دا شرکت دا دینو کخیفتکم انفوسکم پشان نیری ستاسو دا پلوانو ستاسو نزان سر نوکر پا خپل مال دولت کی شرکول نسی برداشت کولے او اللہ ما سر اصدار پیدا کے زما سے بعدو کی ما سر مخلوق شرکے اللہ وئی کزالکم دارنگی فصل الآیات بیان امگا واضح بیان امگا دلائل لقومی عقلون دپارا قوم چی اقل نکارو اقلی بلی تبال ندینا بلکہ تابیری ہا کسان ظلمو چی ظالمان دی احواء اوم دقوائشات اقبلو بغیر علم بیر دلیلنا فمائیہ دی پر سوکتے چلال باؤں خیم منا چاہتا ظل اللہ چی گمراہ کریوی اللہ پس سبب دامل ددو ومانا مونشتے دیل را یا نبوی دیل را من ناصرین سوک امدادین فاقیم دا سلورن دلی دعوت توحید اور تفریق ما سبقا واقیم وشاکا اور ادروا ذات فلام وجہ کا امام رازی رحمت اللہ علیہ مانا کہی وجہ کا ذات فل لدین حنیفہ دفر دین حنیفہ چی بیان ان کے نے توحید او رد ان کے نے شرک حنیف یہ توحید بیان کی اور شرک رد کہی فطرت اللہ اللتی فطرت اللہ تابع ہے دین دا اللہ اللہ کی ہوا دن وطر الناس چی پیدا کری دی خلق علیہا فدیبان دی حدیث شریف رازی کل مولود یولد علا فطرت الاسلام فابواہو یحویدانی او یمجسانی او ینصرانی ہر یو معصوم اپا دین اسلام بانے پیدا کی مور و پلار بیا یا یہودی کی یا مجوسی کی یا نصرانی کی چاول سنگ تربیت ور کی لان تبدیلا لخلق اللہ نیتن بدل دین دا اللہ لرام خلق و مانا دا دین لان تبدیلا لخلق اللہ نیتن بدل دین دا اللہ لرام ذالک دین القیم دا دین مضبوط دے ولیکن اکثر الناس ولیکن زیادہ خلقنا لا یعلمون پوئگی منیبینا الیہن منیبینا شئی گرزید ان کی انابت کو ان کی رجوع کو ان کی الیہ دی اللہ تا وَتَقُوهُ او اُحِرِ قَيْدَ اللَّهَنَا وَاقِمُ الصَّلَاةَ او فَبَنْدِ قَيْدَ مُنْزَاهُ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ او مَكِئِ قَيْدَ مُشْرِكَانُنَا مِنَ الَّذِينَا دَا كَسَانُنَا فَرَّقُوا شِتَسْنَ ذِكَرِ دِينَهُمْ دِينُ قَلْ وَكَانُوا شِيَاهُ او اودای ڈلی ڈلی کلو خیز بین هر یو ڈلو بما پابانی لدیم شدی سریدی فریخون خوشحال دام هر ڈل آر سرے پفل امال خوشحال دے اس طلب قیامت کی ویزام سنناسو ویزام سنناسو او کلا شور سیگی خلقو تاو ذرن تکلیف دعان چغوئی ربان فلابتا دعان چغوئی ربان فلابتا منیبین الیه را گزیدن کی دی اللہ تا ثم اذا اذاقام بیا کلا شعو سکی فدیبانی منہو دقل طرفنا رحمتن مربانی اذا فریق من اوم ناسا پیوڑنا ددئینو برامیم پرب ددئی سرو یو شرکون اس دار پینا کئی شرک کئی لیا پورو دیر پارا چکو پرو کی دئی بیما پابانی آتینا ہم چورکڑی امگ دیتاو فَتَمَتَّعُوا فَسْفَيْدَ عَقْلَيْهِ فَسْتَوْفَ تَعْلَمُونَ فَسْدَنِ جِبْوِبَ سَيْتَانْسُ اَمْ أَنزَلْنَوْا اَيَرَ لِقْلِ دِمْغَا لِمْ فَدَيْبَانِ سُلْطَانًا دَلِلْ فَوَا نُدَوَا دَلِلْ يَتَكَلَّمُ بَيَانْ كَيْ بِمَا فَاغَ عَقِدَ بَانِ كَانُوا شُودَيْبِهِ یو شرکون شرک ان کی اصدار پیدا کن کی لاللہ سرا وَإِذَا لَقْنَا النَّاسَا او کلاش او سکونگا پا خلق باننی رحمتن مہربانی فریحو بحام خوشحالشی پدی باننی مت شی پدی باننی وَإِنْتُو سِبَوْم او کورا سیگی نیتا سیعتن تکلیفاؤں بیما پزاب دائیں قدمت آئے دیمو چی موقع لگلی دی لاسنو دلائیں لاسنو تنسبت زگر کی زیاد کارون پلاس کرے کئی حاصل مانا بیما قدمت آئے دیم پسبب دا آمالو دلائیں اذا ام ناسا پدائی یقنتون نامیدشین دولسن دلیل اقلی عالم یرو آیا نموری دی ان اللہ یقنن اللہ یرسو تر رزقا فرا خیر رزقا لمن یشاؤ چالنے چکو خشی ویقنر آت تنگوی چالنے چکو خشی ان بیزا لے گاؤ یقیناً پنی بیان کے آیاتن خامقان دلیل دی دوادانی انداللہ لقومی یؤمنون دپارا قوم کی مانوڑی دی فآتی ذن قرباؤ دوارکا قلوانو تا حق ہو حق دداؤ والمسکینہ آمسکینانو تا وابن السبیل او مسافرتا سبق پانی کو تکردوئی خوب بدن رضی بیا وابن السبیل او مسافرتا ذالک خیر للذین دا غوړ دې نه پاندا کسانو یریدونا وجه الله چیرا دل دې درځه مون پیانا الله و اولائک انا کسان هم المفلحون هم دې کامیاب و ما ته تم او ها چور کوئی تاسو میرنبان سبخششاو لیربو دیر پارا چی زیاد کی فی اموال الناسے اپا مالونو خلق ہوکے فلا یربو پس نا زیادے گے عند اللہ فنید اللہ چیتے پسود بانے ورکے آتے چیدہ بس زیاد کی اللہ انہیں زیادے گی اللہ انہیں زیادے فلا یربو عند اللہ پس نہ زیادتے گی پنیز دا اللہ آگا زیادتے گی چیتے دا اللہ پلار کیوں لگے دا اللہ پلار کے خرص کے لکہ سور بقرہ کی ہوئی 276 کے یمحق اللہ الربا ویبی صدقات یمحق اللہ الربا ما وکئی ختمی اللہ مال نسودو ویرمی صدقات او زیادتی مال نخیراتا چی دا اللہ پلار کیو لگے نا اللہ ویدی زیادتوں لیکن کوئی نیچے اوبرو دی نو تازہ تازہ اور پسیرو دی زیادتی او چی کوئی نیچے اوبرو باسی نا نو پکی زیادتی کی نا وقت آلگ اخبریم پکی سخاش آلاوی پسود بانے استعمال ورکے دا زیادتی کی نا دا ختمی کی وما آتے تم ظاہر کے ہوتا تا زیادت کاری برکت تیلری چی وما آتے تم آہاں چورکوئی تانسو میرنے بن سباق شیشاو لی عربو نیر پارا چی زیادت کی فی اموال الناسے پا مالون خلقوں کے فلا عربو پس نہ زیادتی کی عند اللہ پنید اللہ وما آتے تم من زکاتینو دور کلو کوئی نا وما آتے تم آج اور کوئی تانسو من زکاتین وما آتے تم من زکاتین آج اور کوئی تانسو من زکاتین حق دا اللہ تریدونا وجہ اللہ ارادہ کوئی تانسو درزا منتیان اللہ فولائے کاف دا کسان هم المدعفون دیدی زیادی کون کی مال لرام دیا لسم دلیل اپنی اللہ اللذی اللہ پاک آزات خلقکم چی پیدا کنی ایتاسو سم رزقکم بیر دکتر کنی ایتاسو تا سم امیتکم بیاب امرکی تاسو لرام سم احییکم یاو جندی کی تاسو لراؤ حل من شرکائکم آیا سید شرکانو تاسو لراؤ مناسو کیا فلو چوکی من ذالکم داکار تاسو من شین زربرا سبحانو پتل اللہ لشرکنو و تعالو چتل اللہ اما داغنا یشرکون یہی شرک کہیں دا اللہ سلام نئی صدر پیرا کہیں دا اللہ سلام دنیا کے عذاب دا دو وجہ ناراضی دی آیات کیا ذکر کئی یو دا سڑی نفس بدمل سی اور دویم ناکار خلقوں کے ناکار مجلس کے سڑے کینی ملگری ناکار ہی سورہ ہود کی داغی بیان کئی آیت 113 کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ظالمان سره مکه نه اور به تور شي او دل توي چې انسان تکلیف رسیږي نو دد عمل د وجنا الله ظلم نه کوي زار الفسادو کارشه دی عذابو فل بر پوچکه وال بحر او پدری اپ کې دماغ تسبت دین ناس اوچ او دریاب زار الفسادو خکارشه دی عذابو فی البر پوچکی والمحر او پدریاب کی دکل مثال پشان دا اوچ دے دا اوچ او دا خالیو مثال پشان دا دریاب دے زار الفسادو خکارشه دی عذابو فیل بری پہوچکی یعنی پا کلو کے والبار او پدریاب کی یعنی پا خارونو کے فی ما کسبت دل ناسے پا سبب دا چکڑیوی لسنو دا خلقو یعنی پا سبب دا آمالو دا خلقو لیوزیقاهم داولی عذاب ورکی لیوزیقاهم دی برا چو سکی پا دیبان دی باز اللذی بازی سزا داغی عمل عملو چکڑیوی دین لاللہم امیر جون دیرہ پانچی دی رو گرزی لگنانا یا رو گرزی اللہ تا اللہ تا رجوع کی اللہ تا رو گرزی لگنانا رو گرزی لاللہم امیر جون دیرہ پانچی دی رو گرزی اللہ تا رو گرزی لگنانا دل به باندې تکلیف راولي چې دې د ګنا نه روغړي ګنا پرېږي سورې شورا په نوې سمج بار وګړي سورې شورا په نوې سمج بار آیت نمبر 30 د انسان ته تکلیف کړې شيږي د عمل له وجې نه وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَصَابَكُم أَحَاسِرَةٌ تَسُدُّهُ مِّن مُّصِيبَةٍ سَتَكْلِفُهُ فَبِمَا كَسَبَتْ فَسَوْفَ يَكْفِي أَيْدِيكُمْ لَا تَنْتَصِرُ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ او اف کئی در دیرو نام ستاسو دا عمل دو جنا تکلیف رسی گی اللہ ظلم نکی انسان سرا دتا دتا دا عمل دو جنا تکلیف رسی گی او داو سرا اللہ احسان کئی دیبانی مومنان تا گناہو نماف کئی جی تکلیف دو رسی گی گناہ تا اللہ ماف کی دا سره احسان کوي د سوره روم کې وایي زار الفسادو کارشه دی عذابو فل بر پکلو کې ول بار په خارونو کې ایمان کسبت دین ناس په سبب د اعمالو خلقو لذيقهم دی بار چو سګي په دی باندې باز اللذی بازی حقا سزا داغی عمل عملو چکڑیوی دین لاللہم یا جون دیر پارا چلے رو گرزی نبادم علینو رو گرزی اللہ تا قل اوائواتا پیام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرو گرزی فلانے پر مکہ کے فانزرو پسو گو رئی کہ وکانا سرنگ کے واقعت النزین انجام نہ کسانو من قبل چیتی سویدی پخوام کانا اکثرم او زیادہ دینا مشرکین مشرکانا شپگم ذلی دعوت توحید فاقیم وجہکا پس ادرا وزان قبل لدینی لدین القیم دین مضبوط دا من قبل ایاتیا موقع دین چراوشی یومن آرز لا مرد لہو نبی واپس کے دل اغیل را من اللہ در طرف دا اللہ نام یوم ایدن پدارت باننی یسود داؤن ڈلی ڈلی وشی یا یسود داؤن پریشان وشی من کفر آؤ چاچے کفر کو فالے کفروں نپد بانے صدار کفر دددہو ومن آمن سوالیان او چاچے عملوں کو نیکاؤ فلے انفسیم ندفارا دزانو قلو یمہدون تیرے دے تیرے کئیں لیزی اللہ لیزی اللہ زینہ دیر بارا چی بدلور کیا کسانو تاو آمنو چی مومنان دی وامل صالحات عمل کروی نیکو من فضلی دفضل خفلناو انو یکنند اللہ لا یحب الکافرین مینن کئی کافرانو ساراو سوال سن دلیل عقلی ومن آیاتی ہی او بازی دلیلو دا اللہ نو اندادی یرسل الریاحا چرالی کی بادو نو مبشراتین زیر ورکون کی ولیوزیقاکم او دیر بارا چو سکی بتا سبان دی میر رحمتی دا میر بارا دا اللہ نو ولی تجری الفلکو او دیر پارا چروانا کی کشتائی بی امری پاکن فل ولی تب تبو او دیر پارا چورتو ایتانسو من فلی نفرد اللہ نا ولعلکم تشکرون او خامقا چی شکر باس ایتانسو ولقل ارسلنا او بتا کی سر را لگلی امگا من قبل کا مقید استانا رسولا انبیاء علیہم السلام اللہ قامیم قومنو تدیتا فجاؤہم نراغریو دیتا مل مجیناتے واضحو دلیلو باننی ناغی انکارو کو واضحو دلیلو باننی نینکاریو کو نالاوی فانتقمنا نبدلو آخی تمگا من اللذین دا کساننا اجرمو چی مجرمانو وکان حقا او دے لائقا علینا پمگبانی نصر المؤمنین امداد دا مومنانو مومبا اللہوی دا مومنان امداد کو وکانا قن علینا نصر المؤمنین او دے لائک بمگا امداد دا مومنانو دا مومنان امداد اللہ و عزب اکوما اپا مومبان لائک دی لازم دی سورہ یونس کے موئی آیت نمبر 103 یوصل درم یول سمجھ پارا سومن نجی رسولنا بیا مخلاصول منگا پیمبران زمگا والنجینا آمنو او ها کسان چی مومنان دی کسان کام دارنگی حقا علینا لائک تی پمبرنی ننجی المؤمنین خلاصول دا مومنانو اوم دارنگی لائک تی پمبرنی ننجی المؤمنین خلاصول دا مومنانو دارنگی سور انبیاء کی موئی واللہ سمجھ بارہ سور انبیاء آت اٹسی آتا تیم فست جبنا لہو پس قبل کیاو کم گدل راو دا یونس علیہ السلام سوال اللہ و امام قبول کو ونجیناو من الغم آخلاص کم گدین تکلیف ناو وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ اوم دارنگی نجات ورکو منگا خلاص ہونگا مومنان مومنان لا نجات ورکو وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ اوم دارنگی نجات ورکو منگا مومنان تا خلاص ہونگا مومنان اور سورہ عنکبوت کے آخری آیات کے ویلو آیت 69 کی وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور یقیناً اللہ سرد نیکانو دے میت خاصہ دا اللہ موحدین سرے دلتا سورہ روم کی ہوئی وَكَانَ قَنْ عَلَيْنَا عَدِيلَ اِقْبَنْبَنِ او دیل ایک پمبانی نصر المؤمنین امدار دا مؤمنانو پین لسم دلیل عقلی اللہ اللذی اللہ پاک آوازاتے یرسل الریاحا شرالیگی بادونا فتسیرو فسرا پورتکی صحابا اریل فیاما ستوہو نقورئی دیلارا بسماء برا كيف يشاء انسرنگ چخوغنسي ويجعلو انگرزي دوريا دلرا كسفا درنا وطر الوضقا ونمت الساس كي يخرجو چخوزي من خلال منز دوريا دنا فإنزا صوابا فسكلا چي پینساق پیندا سواب بی پس کل چی رسائی پا دی سرو من یشاو چالا چی خواشی من عبانی دب نگانو خلوناو نسی چاہتا باران ارسی کے باران پیوشی ازا هم یستفسرون ناسا بنی خوشالا خوشالا شی و انکادو اگر چیو دی من قبلی من قبل ان ينزل موقع دراتو دباران علیہم فدیبانی من قبل مقر دیناؤں تاکی دعوال دے اللہ مبلسین خام خان نام ایدام شپاسم دلیل اقلی فانظر فانظر فسکوراؤں الہ آثاری نخطا رحمت اللہ دا رحمت دا اللہ دا مہربانی دا اللہ کیف یحل ارض سرنگتا دا کئی اسمکا بعد موتها فضاو چیدو دا دینا ان ذالک یقین دارنگی لمحی الموتا خامقا جنی کئی مری وهو على كل شيء قدير اود الله ويسد بني قدرت والدين ولئن ارسلنا او كجر ذلك المنغو ريحا بعد دعذاب فرعوه نبني دلرا نبني دلرا مصفرا تكزيرا لَذَلُّ خَمَخَ أُبَقْرِزِدَي مِنْ بَعْدِهِ فَزَدْهِنَوْ يَكْفُرُونَ انکار کونکی فَإِنَّكَاوْ فَسْيَكِنَنْتَوْ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَوْ نَشِعَرُوْ دِ مَلُوْتَوْ تَشْبِعِ دَ کَافِرْ وَرْكَا دَ مُرِ سَرَا سنگا چی مرے نوری مرے نشوری دے دعوة كافر من شوره ده او وجد شبه اصلی کو مشبابه کی او مره مشبابه اگر دولو ابن جریر ذکر کئی فَإِنَّكَاو فَسْيَقِنَنْتَاو لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَاو نَسْيَرُ لِي مُلُتَاو وَلَا تُسْمِعُ سُمَّ الدُّعَاءُ او نَسْيَرُ لِي كُنْتَ آوَازَو اِذَا وَاللَّهُ مُدْبِرِينَ قَلَا شُوْقَزِ لَيْ شَاكَوْنَكِ وَمَا أَنْتَوْنِتَ بِهَادِ الْغُمِ لار خودون که رندو تا ان زلالت ایم دا گمراه دا دهینا ان تسمعو نسیارو لیتا الا من مگر حواسو یؤمنو بی آیاتنا ان تسمعو نسیارو لیتا الا من مگر حواسو یؤمنو بی آیاتنا ایما دولی پایتنو زمگا فهم مسلمون پس دائی غالا کیو دن کی اللہ تا واللسن دلیل اقلی اللہ اللذی اللہ پاک آغازات خلقکم جی پیدا کری ایتانسو من زوفن نکمزور عبونا سم جانا بیگر دولی دی بیگر دولی من بعد زوفن پس دکمزور تیانا قوت انتاقات ثم جعل مغزل من بعد قوت فرد طاقتنا زوفا کمزورتیا وشیبا ابودا والے یخلق ما انشاء پیدا قیات وخیشی وهو العلیم القدیر آد اللہ پوین قدرت والدین اس بات دو قیامت ہو وَيَوْمَا اَحَارَزُ وَيَوْمَا اَحَارَزُ تَقُومُ سَعَتُ شِوَدْرِ قِيَامَتُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ قَسَمُنَ بَخْرِجِ مُجْرِمَانَ مَا لَبِسُ درنگنے تِرکنے دَئِ وَقْنے تِرکنے دَئِ غیرَ سَعَ بیدیو گلتی نام کزالکم دارنگی کانو ادیو فکون چاڑو لے وشدی دا حق نام دنیا کے وقال اللذین آوائی با کسان یا ویل با کسانو او دل علم چورکنے شیروں تا پویا علم دا توحید والایمان اور روڑے دے ایمان روڑے او ایمان لقرن بیستم داکی سرا وقت تیر کو تاسو درم تیر کو تاسو فی کتاب اللہ پہلم دا اللہ کے الائیو مل بانسو تر روزی تر کو تکی دو پوری فہازا یوم البانسی ندادا رز دا کو تکی دو ولكنكم ولكن تاسو كنتم ويتاسو لا تعلمون پويدئي فيوم ايدن فاسفداوران فاندئي لائن فالنزين فيدبون كيا كسانو تاو ظلمو چمشرکانو معذرتهم عذرنا ددئي باني ددئي ولا هم يستعتبون اور نبن دئی ملامتیا منظور شین ولقد ضربنا عبدا کی سرا بیانو منگاو لنا سرفرن خلقو فی هذا القرآن اپنے قرآن کے من کل مثل ہر قسم مثال ولئن جئتم او کتراؤڑے دئی تراتلوں کے دئیتاؤ بی آیتن پر دلیل باننی لیقول انہ خام خواہی دئی لیقول انہ الذین خام خواہی ہا کسان کبرو چے کافران دی ان انتم نیتاسو اللہ مبتلون مگر باطل پرستو کذالک ہم دارنگی اتبع اللہ محر وحی اللہ علا قلوب النزین فضلن دہا کسانو لا یعلمون تن پوئیگی فاسبر واللہ سرائل پہ اس بات توحیدی ذکر کو نا اللہ ایک اسم نمانی انتا صبر کوا تک لکھ شاپا مسئلہ دیدی نمانی فاسبر پہ صبر کوا لکشا پا مسئلہ توحید باننی انہا دا اللہ اتنین وعدہ دا اللہ حق نشیالان قیامت پر ازی حساب کتاب بکی گی وَلَعَيَنْ سَقِفَنَّكَ الَّذِينَ او قُدِ نِعْرِ تَعْلَرَهَا كَسَان لَا يُقِنُونَ شِيَقِنَّكَ وِدَئِن سورت کے وَلَّا سَلَيْلِ عَقْلِيَ ذِكَرْ قُولَ او مسئلہ توحید ثابت اولا بسم اللہ الرحمن الرحیم سور لقمان مکی سورت تے ترتیب دا سورتنو کی 31 یو دیر شم اور ترتیب دا نزول کی 57 و پنزو سم پس سورة صحافات نا نازل شے موکی سورة سرا روت پگن وجودے اول وجہ محقی صورت کی اس بات تو توحید کو قولت دلیل و عقلی و سرا محقی صورت کی اس بات تو توحید قولت دلیل و عقلی و سرا نبدی صورت کی درے وارا دلیل ذکر کئی عقلیہ نقلیہ وحیہ پدی صورت کے دریوار دلیل ذکر کئی دلیل عقلیہ نقلیہ وحیہ پدی صورت کے دریوار قسمہ دلیل ذکر کئی دیو جنا متصر رارو دیو موجا موکی صورت کی بشارت مومنان ہوتا موکی صورت کی بشارت مومنان ہوتا دی صورت کی سورہ لقمان کی آہ مسئلہ ذکر کئی چاہ سبب دا بشارت تے دی صورت کی آہ مسئلہ ذکر کئی چاہ سبب دے دا بشارت و دا زیری درے موجہ موکی صورت ختم کرو وترغیب الی القرآن آخر کی ویلو ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن موکی صورت ختم کرو وترغیب الی القرآن ندا صورت شروع کی وترغیب الی القرآن تلک آیات الکتاب الحکیم ندا صورت شروع کئی ترغیب الی القرآن دیو جنا متصل روڑو سلورم آجا موکی صورت کی اول کی بشارت مومنان اتا موکی صورت کی اول کی بشارت مومنان اتا نبدی صورت کی اول کی اوصاف دا مومنان ذکر کئی بدی صورت کی اوصاف دا مومنان ذکر کئی دیو جنا متصل رارو پینزم موجا موقع صورت کی ولله سم یاد کې ویلو واسبر مکه صورت کې اثبات توحید او مکه صورت کې سوره روم کې اثبات توحید او اثبات رسالت او تسلی و نبی علیہ السلام تا اثبات توحید رسالت تسلی نبی علیہ السلام تا ندی صورت کے واللسم آیات کی وئی وصبر علام اصوابت صبر کوا پا تکلیفون بانے چورسی گی تا تا ندی صورت کے وئی صبر کوا پا تکلیفون چیتا تو رسی گی شپاگم آجا مکی صورت کے پنزد سمایات کیوئے لیو چیپا توحید باندی دلیل ستا مکی صورت کے آیت نمبر پین تیس کیوئے چیپا توحید باندی دلیل ستا دی صورت کے یول اسم آیات آیت گیارہ کی وئی چی پشکرک دلیل نشتا فارونی ماذا خلق اللذین من دونی ما تا دیو خی مشرکان دی صورت دلیل پشکرک دیو جنا متصل آرو نورم گن وجوہات ستا امتیازات تا صورت دا صورت ممتاز دے پا دلیل نقلی نلقمان یقین سیبنا دلیل نقلی بیانی نلقمان یقین سیبنا دانگی دا صورت ممتاز دے پا دولت اوامر او نواہی باندے اوامر او نواہی پکی بیانی دولت ات اوامر سلور نواہی دانگی دا صورت ممتاز دے پا آیت 34 سلور دیر سم پینز خبری پکی کئی دانگی دا صورت ممتاز دے پا آیت 33 دری دیر سم او دا صورت ممتاز پایت 28 اتیشتم شلم او شپاگم آیات باندی او نولسم آیات باندی خلاصر صورت او صورت کے دری وارا قسم دلیل ذکر کئی عدلہ ثلاثا پو توحید باندی دریوارا قسما دلیل عقلیا نقلیا او وحیا پو اثبات توحید باندی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ندی حروف اپمانا بانی اللہ پاک عالم دے تلک آیات الکتاب الحکیم دایتن دا کتاب دی چڑکی دا حکمتنا خودن حیدت و رحمت للمحسنین اور رحمت تین پارادن کانو دا پاراد موحدینو اللذین حاکسان یقیمون صلاتا سپاوندی کئی دمونزا عبادت بدنی کئی صورت مکی دے صلات عبادت بدنی یقیمون صلاتا پابند کئی دمونزا عبادت بدنی کئی دا اللہ صفاتو کی شرک نے پیدا کیا اللہ سرا وَيُوْتُونَ الزَّكَاتَ اور کئی زکات زان پا کئی دا شرک نو وَهُمْ بِالْآخِرَةِ وَدَيْ فَآخِرَةً بَانِنِ هُمْ يُوْقِنُونَ دَيْ يَقِنْ كَوْنْ كِدِي اُلَائِكَ لَا كَسَانْ عَلَى هُدَنْ فَيَدَيْتْ بَانِنِ مِرَا بِهِمْ دَرَبْ دَدَيْنَوْ وَأُلَائِكَ لَا كَسَانْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ هُمْ دَيْدِي كَامِيَامْ بَوْ زَجَرْ بِشِرْكَوْ وَمِنَ النَّاسِ عَبَادِنَ خَلْقُنَا مَنْ هَا سُوكْ دِي يَشْتَرِي چِوَرَكَي لَا وَالْحَدِيثِ اشتراق مانا هذا وَرَقُلُو يَشْتَرِي چِوَرَكَي لَا وَالْحَدِيثِ بِفَيْدِ خَبْرِ ندیکھانی مانی دی لہو الحدیث بے فیند خبر لہو الحدیث کل امر باطل ہر یو باطل کار دانگی دالات دیننا غافل کئی لہو الحدیث غافل کئی دل دالات دیننا اور تفسیر ماوردی و خازن زہاک ذکر کئی شبہاتی شرکیہ شبہاتی شرکیہ ورکئی دانگی لہو الحدیث تنگ تکور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمانا کئی لہو الحدیث تنگ تکور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمانا کئی لہو الحدیث تنگ تکور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ ایک تنگ تکور دانگی سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ ایک تنگ تکور وَمِنَ النَّاسِ عَبَادِنَ خَلْقُنَا مَنْ حَاسُبْتِ يَشْتَرِ چِغَرَقَيْنَا وَالْحَدِيثِ تنگ تکور تنگ تکور ورکی لیوزل اللہ عن سبیل اللہ دیر پارا چی خطا چی دلاری دا اللہ نا دین دا اللہ نا بغیر علم بیدا دلیل نا تنگ تکور ورکی حدیث شریف کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی حدیث دمشکات کی تقویت الایمان صفحہ 176 کی ذکر کرے دے اخرج البیہقی فی شعب الایمان عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغناء یمت النفاق فی القلب کما یمت الماء الزرع او کما قال علیہ السلام نبی علیہ السلام فرمائی چی گانا بجانا دا منافقت زرگ راسی زرغنی لگا سنگا چیز مکنا دا گیا را زرغنی لگا سنگا چی اوبا فصل را زرغنی آل غناؤں غنا تنگ تکور یمت النفاق فی القلب زرغنی منافقت فضل کے کما یمت الماء الزرع لگا سنگا چی زرغنی ابا فصل دا سی منافقت زرغنی آسی با دعوی کئی چی دا اللہ حکم نمانما او دا نبی علیہ السلام طریقے منم او بیا نمانی گانے بجانے تنگ تکور او بیا خاص کر پا وعدہ کے خودے اظہار کئی چیزت اللہ حکم نمانم د پیغمبر طریقې نه منم. هاي که هده اعلان کی بیا او بیا اعلان هم داسې کوي چې ټول کله ټول خلق آل خوب و باسی دا قرآن بیان چی کی گی ویر دا دا خوب و باسی اگر دا خستار فائده دا پار بیانی گی زمون پا کسا فائده دا زمون پا کسا دنیا نقصان دے دنیا آغا اسباب آرا پیدا کو پیسے پیو لگو دیر پارا سی تا تا کور تا آواز رو رسی گی جماعت تا نرازے راتلن واری یا شرمیگی یا اوزگار نی تیم ندنی ناغاز باب آغی بانی مو پیسی اولو جی تا تا کور تا دا قرآن آواز رو رسیگی دا دین آواز رو رسیگی صدر نتاما نکو وارو نا جی تا پی عملو که اللہ دا نرزا شی و جنت تلاب شی سارا فیدی خبر رکم و همیشه دا پارا انبیاء علیہ السلام آئی دا قومون دا فائدی خبرہ کروا و آئی تا چاہتے لیوانے ویلی چاہتے جادوگر ویلی مختلف فتح پاوئی بان لگی دلوی دا قوم خیر خوائی تی سوک لٹھائی آدھا قوم نی خواب ذکر زیاد خلق کی دی اللہ وی زیاد خلق آزمانہ فرمان دی اولا خلق زما تابدار دی دارنگی حدیث دمشکات کی رازی اخرج احمد و ابو داود عن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے دیوی قالاو كنت مع ابن عمر في طريق فسمع مزمارا فوضع إصبعه في أذنيه ونهى عن الطريق إلى الجانب الآخر ثم قال لي بعد أن بعده يا نافع هل تسمع شيئا قلت لا فرفع إصبعه من أذنيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت يرائن فصنع مثل ما صنعته قال نافع رضي الله تعالى وكنت إذاك صغيرا مشکان دا حدیث نقل کرے دے احمد او ابو داود نافع رضي الله تعالى عنه فرمائی چیزا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرو ما و لاربانی تلو نش پیلے دا باجی آواز موارے دو ندوارا گوتے وگنو کیور کی چلک سات لارو مخ کے نامات ہوئی یا نافیو حل تسمو شیم اے نافع اس آواز راضی قلت لا ما ہوتا ہے کہ اس آواز نہ راضی فرفا از بائے من اردنے وگن نے گتے اخ کے او بیا قال کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوئی نبی علیہ السلام سروما فسامع صوت یرائن نو نبی علیہ السلام دا سرش پیلے آواز ہوری دلے ہو او پسنا مثل ما سنا تو دا کسی کڑیو وگنو کی گوتی ور کڑی ری لگا سنگا چی ما وگنو کی گوتی ور کی نبی علیہ السلام دا شپیلے آواز ہوری دلے ہو او دا سی وگنو کی گوتی ور کڑی ری سنگا چی ما وگنو کی گوتی ور کی نبی علیہ السلام او چی پلا رتلو او دا دنگ دنگ آواز بے آرے دو شپیلے آواز بے آرے دو نو وگنو کی بے گوتے ورکولے اوس په وګونو کې څنګه ګوتی ورکړي اوس په وګونو کې ګوتی نه ورکړي اوس په وګونو کې د موبایل هغه پینونه ورکړي لیډونه او زلل او ته فیډینګ کوي زلل ته اګان او ته زلل صحیح چې زلل باندې او ته خود زنګ ولګي خو منافقت پکې نظر اونګي ځان لا مسلمان وای چې زه مسلمان یم او بیا کار د مسلمانانو نه کوي دا همون ته وړه خبره ښکاری دا ډیره خطرناک خبره ده دا اکوڑی فتاوا لگاو گورا چی پتنگ تا کور پا گانو بجانو بانے سوک لذت حاصلی تلذذ پی حاصلی زان پی خوشحالی نو آقا کفر تاوزی نو آقا خطرناک مسئلہ را او دے بروانی نو لارا کی بزان تبا اللہ والا گاڑی ورکڑی دی دیو پاکی تیپو لگئی دیو پاکی گاڑی کی دنگ ڈنگو لگئی دا غانی بجانی به ولګی یو ځلی یو پلان کوټ کیتلو نو ډرایور غانی لګولې ما ته دا بند کا نامه ته وای ا کلندرې مالکو په دې باندې ما 300 روپے ورکړي دا می تا بار ورکړي مې دا هوستانه دي دا خدا الله دی وللہ میراث السماوات والارض دا اللہ نے اللہ تا باندې احسان کړی دی نو ته دا احسان دا شکریہ ادا کې چې ته اللہ نے فرمانی کې دا وې زما دی الګہ اللہ ور باندې احسانو کو نو ته دا اللہ نا شکری کې اوسو دا غی حدیث د بخاری شریف کې راځي مشکاتم نکل کرے رہے اخرج البخاری عن ابی عامر او ابی مالک الاشعری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیکنن من امتی اقوام یستحلون الخز والخریر والخمر والمعازف او کما قال علیہ السلام نبی علیہ السلام فرمائی زما امت کی بدا سے او قوم را تھی چاہی بدا شراب او دا باجی دا باغی روا گنی حلال بے گنی گانا بجانا آغانن ناروا سوکن گنی آغا حلال گنی آغا روا گنی او بیا ٹی وی کی جی خبرون اوری نمخ کی رسو او تدا گانی و لار زی گانی وگنو کے لیرون ورکڑی نا اللہوی دا دے خلقو دا پارا عذاب محین رسواتون کے عذاب دے و من الناس آباد دا خلقو نا منا سکتی اشتری چی ورکئی وخیلا والعدیسی تنگ تکوراو لیلزلہ انسبیل اللہ دیر پارا چی خطا چی دنا لیلہ اللہ نا لیدین دا اللہ نا بغیر علم بید دلیلاو ویتاقیدہا او نیسی دیل تراو حضوا پٹو کل ساراو اولائی کنا کسان لون سنی دیلاو عذاب محین عذاب رسواتون کے عذاب محین عذاب رسواتون کے وَاَسْتَغْفِرْ وَرْكَيَرَا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ كَلِمَةٌ تَيْسِبُ بَانِي آيَاتُنَا آيَاتُنَا زُمْنَاو وَاللَّهُ مُسْتَغْفِرَانُ أُغْذِي مُسْتَغْفِرًا زَانَ غَنْجُونَ كَيْرَاسْ كُونَ كَيْ كَالَّمْ يَسْمَاهَا تَبُوَيْ كَنِ دُنِ دِيَوْرِ دِلِ دِلَارَا كَانَ فِي حُزْنِهِ وَقْرَا تبو اے کنے پونگنو ددکی درنوہ لے دے فباشرو بیعظم علیم فباشرو پزیر اور کندتاؤ بیعظم علیم فعظام دردنا ساراؤ زیر اور کفعظام بلا جبکی سرے ناسی سمن پوئی فخبرہ خپل جبه کې سړی خو کويږي اوس دلته وایي چې دا الله آیاتونه لستې شي قران لستې شي او دې ولا غوږ نه کیږي تبو یې کنه دې غوږونو کې پر دې دې درنواله دې قران توغ نه کیږي دا الله خبر توغ نه کیږي نالاو فبشرهم بعذاب علیم فبشر صغدا امر دا حکم کی فبشرهم فزرهم جانتا بعذاب علیم فعذاب دردناک سالاو نو عذاب بانی خود زیر نیلی زیر دا پا خخ خوشخبری سے دوئی خخبر دا خخبر نلی کتبا جہنم تزی لگے او سرے فیل کی توتے زیرے میں دربان نے تو فیل کوئی پلاری مڑی توتے زیرے میں دربان نے پلا دے مڑنے مور مڑی توتے زیرے میں دربان نے مور دے مڑنا دا خفگان خبری دا خدا خفگان خبر دے اللہ وی جاننم تو بے غردو مخو زیرے و تورکا مبارک شاو فبشر و بیعظام علیم زیرے و کندتاو فعذاب دردناک سرو زیر میں دربانی جہنم تبزی زیر میں دربانی جہنم تبزی داد در زلالت تپارا اللہ ویچی زلیل سی زلیل اکان چی زمان آیاتون توق نکی دی قرآن توق نکی دی فمحشرون بیعذاب علیم مخی گوئے ٹنگ تا پوری ذکر کر ٹنگ تا پور توق کی دی اور دا اللہ آیاتون توق نکی دی نا اللہ ویچی زیر اور کندتا ہوں فمحشرون بعذاب علیم فزیر اور کندتا ہوں فعذاب دردناک سرا ہوں اس بشارت مومنان ہوتا کہ اصل زیر دارے تو جنت زیر دے آو بوری خنداؤں کا اغیر ذلیل کو کہ تب جہنم تزی ان الذین آو یقننا کسان مومنان اللہ بشارت ورکی زیر اصل دارے ان الذين بذكرتان امنوا في مؤمنين وعملوا الصالحات يملكونكم لهم ترين جنات النعيم جنتنا جنات بيندرم تننا خالدين فيها من سبي فريق وعد الله حقا وعد الله رسالا وهو العزيز الحكيم او دا اللہ غالب دے حکمت والا اس عدلہ اقلیہ پہ اس بات توحید ہو خلقا سماواتی پینا کرین اسماننا بغیر آمدن بیستن اترانا کیوی نہیں تاسو دین لرا والقا غردونی دی پلانے پدمکہ کے رواسیا غرونا میخونا دا غرونی کی دے پدمکہ میخونا ڈکوالی انتا می دبکم اللہ تمید بکم چون خوزی بتا سواننے و بس آو خوالکری پیا پدے کے من کل دام باؤ ہر قسم زندہ ساراؤ و انزلنا اوارو منگا من السماء برناؤ ما انباران فامبتنا پس ارغنا منگاؤ پیا پدے کے من کل زوجن کریم فامبتنا پس ارغنا منگاؤ فیہا پدیز مکہ کی من کل زوجن دھاری جوڑی کریم تازانو حضا خلق اللہ دار پیلہ ازا اللہ نے فارونی نو خیماتا مطالبہ کئی دا دلیل دا مشرکنا او خیمتا سرس دلیل دے فارونی پس حضا خلق اللہ دار پیلہ ازا اللہ نے فارونی پس خیماتا مادا خلق النزین آو سجے پینا کرے دیا کسان من دونی بغیر دالنانی مادا خلق النزین آو سجے پینا کرے دیا کسان من دونی جبغیر دالنانی مادا خلق اللہ دا پینا ایس دالنانی فارونی پسو خیمات آو مادا خلق النزین آو سجے پینا کرے رہا کسانو من دونے بغیر دالنا بلے ظالمونا بلکے ظالمان فی ظلال مبین و گمراہ اکار کری و دلیل نقلی پواقی دا لقمان حکیم سے با دا لقمان حکیم سے بارکی عمالیہ لکی عمالیہ دا قید و کتاب پاسارو کی و ذل قرنین لم یورب نبی کذا لقمان فانزر انج دالی ذل قرنین بارکی پتن لگی کی نبی او کنو دارنگی لقمان حکیم سے با نفاظر انجی دالی ہو یری گا جگل پکی مکوا وزل قرنینی لم یورف نبیون کذا لقمانو فاظر انجی دالی دزل قرنین پتنو انچی نبی ووکنو دارنگی لقمان حکیم سے بو ہو یری گا او دیکی جگل مکوا امالی والد کی ولقد آتینا لقمان الحکمت آو او بدا کی ترور کریوں گا لقمان حکیم سے امتا حکمت عقل مندی پویا انشکر للہ انشکر للہ کی شکر باسا خاص اللہ لراؤ تابداری اکانا اللہ انشکر للہ شکر باسا خاص اللہ لراؤ لیکن چی شکر دیو کو نا اللہ بدل بائی نعمتنا زیاد کی لیکن سور ابراہیم کی ہوئی دیا لسم جبارا او مایت ویتا زن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید کدا اللہ شکریہ دیو کا نا اللہ بدر بان نعمتو نے زیاد کی او کا نا فرمانی دیو کا نا شکریہ دیو کا ان عذابی لشدید یقیناً عذاب زواؤں خام خاص سخنے لقمان حکیم سیبا او خیان سرے ہو آن نسکی خی او پریزون خی سو آمیر آسو نواہی اکر کئی آمیر آ نواہی پا آمیر عملو کا نواہی نوزان بچکا آمیر نا دویانی و نواہی دا پریزنری وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَتَ عَبْدَا کی سرہ وَرْقَدْ اُنگا لُقْمَانِ حَكِيمْ سَمْتَ حِكْمَتَ آدھا نِسْبِنْدِ وَيَا عَنِسْكُرِ لِلَّهُ شِشُكُرُ بَاسَا خَاسَ اللَّهُ وَمَنْ يَسْكُرُ شَاشِ شُكُرُكُ وَإِنَّمَا يَسْكُرُ لِنَفْسِ نیاکنن فیدین شکرون دا پارن اقبل زانداؤ ومن کفران چاچے کفرکو فین اللہ فدبیشک اللہ پاکو غنیون حمید غنیون بی پرواد حمید سیل سینے ویقال لقمان لبنیه آیات کانچے لقمان یکین سے اقبل بچیتاؤ یا بنی ووی عزوہو آدو آس کلو نسیت کلو پل بچیتاو یا بنی یا اے بچیاو وسرا وسرا آمیر و نواہی شمارو اولا نہیں یا بنی یا اے بچیاو لا تشرک ملنا ہو شرک مکو ڈالنا سراو اس دارم پینا کو ڈالنا سراو انہ شرکا لظلم نازیم یقینا شرکا مخالوی ظلم نے ادخال اللہی ووصلین الانسان او حکم قیم گئی انسان تا بیوالدین پو مورو پلاسن دا احسان حملت امو پو تکرے دلر امو دلا وحنن پا کمزوٹیا سرا پا تکلیف سرا علاوان انسان تکلیف نا وفی سوالو اور اچینا پری کول دلی بچی فی آمین پا دو کالو کلی انشکر لی شکر با سمان رو ولوالدائیکو امور اپلاستا لرو الی المسیر ما تدیرات للو و این جاہد آکاو اکو کوشش کے نامور اپلان دوار پتا باننی علا ان پنی خمر باننی تو شرے کمین چیت اسرار پینا کی مانسا رو شرکو کے زمان سا رو مالے سنکا ہاں چنوی سا لرو بیپنی بانی علم دلیلاؤں فلا تتے ہما دا دیمہ نہیں فا فلا تطیع هما نو ممنا د دې دوالو او صاحبهما دا اول امر اول حکم اول امر و صاحبهما او ملګری کیا کوه د دې دوالو په دنیا په دنیا کې معروفه په طریقې سره معروفه په بیان د حق سره حق ولا بیان کا وتم سبیل من وتم ندیم امر وتم او سمیناری کو سبیل من دلانی ده چاو انا با الیا چرګر دی ما تاو ثم الیا بیا ما تمن دیو کوم وبکنن تاسو دی فون بهو کوم پس خبر وکما تاسو نرو بما پامانی کنتم تاملون چی تاسو کولاو اوز بیا کلام در لکمانی کین تیم یا بنایا اے بچیاو ان آیا کن شاندانے ان تکو کچریویا منساو من خالا بطن پا قدر دیوی دانے من خردل اندکوری دوری دانے برا فتاکن نشیداو ایسا غرطن پا گڑا کے پکانی کے او فی سماواتی آسمانوں کے او فی لادیا پزمکوں کے یا تبی اللہ راتلو کی بدے بانی اللہ ان اللہ یقینن اللہ لطیف انبارک بن خبیر خبردان دیں درم امر یا بنیا اے بچیاؤ اکمی سوالاتاؤ قواندی قادمونو وامر بالعرفی سلورم امرو وامر بالمعروفی احکم کوافا توحید و سنت سرو ونحان المنکر پینزم امرو ونحان المنکر ونحان المنکر امنکو خلق اندن ارونو دا پینزم امرو ونحان المنکر او من کہا خلق اندن ارونا وزبر علاما اصواما کو وزبر داشت پکم امر وزبر او صبر کو علاما پا تکلیف نمانی اصواما کا جرسی تاتا ان ذالک یقین انداؤ من عزم الامور دا پخو کارون ننے ولا تسوا ادر منہی ولا تصغر امك غوا خدك مخفل اوربس للناس دخلنا هذه كراجي تلك اخاك بوجه طليق ملوا خلق سرا ورون تندي باندي ولا تصغر خدك امك غوا مخفل للناس دخلنا ولا تمشي بلا مرحا سلور منهي ولا تمشي مزام في نال فرمكك مرحا مصدو مصدو مكوا إن الله يقنن الله لا يحب منك كل مختال فخور كل مختال هر يوشل ولي فخور فغلكم كسر وقصدو وم أمر وقصدو في مشيك او درميان سيالك وفتلوك وعدد من سوتين کو آتم امرو وعدد او قد کو من سوت اقباد آواز دو انان کرن سواتی یقیننو بد داوازنو ناکر داوازنو لسوت الخمیر خامتا آواز دا خرده دلیل اقلی علم ترا علم ترا این بوری عالم ترو اینگوری تانسو ان اللہ یقینن اللہ سخر لکن تاکری تانسو نرو ما فی سماواتی آتی اسمان نکری و ما فی اللاندو آہاتی پرنو پوکری و اسباغا او خوارکری علیکم تاسو تاو فتاسبان نعم و اقبل نعمتو ناو ظاہر تان مخکاراو وَبَاطِنَ وَفَتَوْا وَمِنَ النَّاسِ وَبَاطِنَ خَلْقُنَّا مَنْ عَاسُبْتِهِ جَاجِلُ فِي اللَّهِ اِجَغَلَكَئِ فِي اللَّهِ فَتَوْحِينَ دَالْنَا كِي بغیر علم بلا دلیل نو ولا هدن بلا بغیر علم بلا دلیل عقل نو ولا هدن او بغیر هدایت نو یعنی بلا دلیل وحی نو ولا کتاب منیر او بغیر کتاب روخان نو دلیل نقلی و اذا قیل لهم متبعوا و اذا قیل لهم کرت شوینشی دیتا اتبعوا تابداریو کئی تابداری کو ایمان زل اللہ حاشر لگلی دی اللہ قالوا اید ایمان نتبعوا بلکہ تابداری کو منگا ما وجدنا آچ منتلی منگا لے پتنی باننی آبا انا پلاراز منگا اولو کانا شیطانو اگر کوئی شیطان یدعوهم راغاری دیلر الی عذاب سعیر عذاب و گرمتاو و میسی و چاچی غاک خوداو و جاہو غارف فلا الاللہ اللہ تا دین اللہ تا و محسن او دیوی محسن موحد ابن کثیر مانا کی متبع سنت فقد استمسکاو پس پدا کی سرا منگولی اولا گولی بالعروت الوسطاو فا کرائی مضبوطی باننی کرائی مضبوطا ابن جوزی رحمه اللہ مانا کہ لا الہ الا اللہ و الاللہ او اللہ تا قیمت الامور انجام میرا کارنو پس کی گی ٹھول کارنو انجام میرا کارنو و من کفران چاچے کفرو کو فلا یعزن کا کفرو ہو نوان جن نینی کی تالنا کو فردلو ایلینا منگا تا مرجعو واپس کے دلدلینی فننبیو امنو خبر وکم گدینرو بی ما پابانی عملو چکریوی ان اللہ یقینن اللہ علیم امیدہ تی صدور وینے پرازن نسینو باننی نمتیو ہم سکاوار کم گدیتا قلیلن لگاو سمنا دتورم بیا براکا کم ندین رو الہ عذاب ولیزو عذاب سختاو دلیل اقلی اعترافی ولین سال کامو کجری سپوسو کے سردینو من خلق السماواتی چا پینا کری دی اسمان نو والعاد علمکی لیقولن اللہ خاما خواہی بدی اللہ اللہ پیدا کی نقل الحمدللہ ویواتا نقصی تو صفتنا تول خاص اللہ نرنی بل اکثر امنا یا لمن بلکہ انشاءت ددینا نفیقی پا قرآن للہ خاص اللہ نرن تابدہ دماغ فی سماواتی ہاتھ اسمان کی ولا دو او ہاتھ پر مکو کری ان اللہ یقنن اللہ والغنی الحمید دے بے پروانسے میں سینے ولو انما فلان دے کچھر میں سکاو شیعہ جبن مککی من سجرت دا انونا اقلاون قلمونا والبحر آدریاما یمدو سیئیسی من بعد سبات و عبور من بعد رسول دینا ساما تو آبورین و دریابونا نور شیو سرا او دا اللہ صفات لکی ما نفیدت و اخلاص بنشی کلمات اللہ صفتنا دا اللہ ان اللہ یکنن اللہ عزیز و حکیم غالب دے حکمت والا ما خلقکم نے پیدا کولتا سو ولا بازکم انو دوبارہ پورتا کولتا سو اللہ کنم سے واحدا مگر پشان دستائیو جی دیوی ساری ان اللہ یقنن اللہ سمیع لیدن کنے بسویر لیدن کنے علم ترہ انگورتا ان اللہ یقنن اللہ یولجل لینا دن کئیس پاؤ فن نہارے پورنس کے ویولجل نہاراؤ اور دن کئی رضاؤ بللی پنسا کے وساخر شامسا آت امکنے دنورا والقمر سگمائی کلن ٹولچنی یجری روان دی الاجل مسمانتی مقررتا وان اللہ ایقنن اللہ بما پابانی تعملونا کہ کوئی تاسو خبیر خبردار دے ذالکا دا دلیل دیل پارنی بی ان اللہ بی سکا اللہ پاک والحق دے پریشیانے بلن نظر اشتیارا وانما یدونا او بی سکا شرامنت کئی دے من دونی بایداننا باطل بیکار دی وان اللہ او بی سکا اللہ پاک والعلی الكبیر دیو شت منتبی والا ری منتبی والا دے خود بیا دلیل اقلی علم ترین گریتا ان الفلکا یقنن کشتائی تجری روان دا فلمانی پا دریاب کے بنیمت اللہ و حکم دا اللہ لیوریاکم دیا پارا چو خیتا سوتا من آیاتی ہی دلائل قلنا ان فی ذالک بشکا پر بیان کے لآیات خامخا دلائل دو دانی دالا لکل صبر شکور پارا دار یو دیر صبرنا تامیدار دالا ویزا غشیهم او کلاشی راگیر کی دیلارا موجن چپے کزل علی پشاند تیاری پشاند اوریا دے دعو اللہ چروی اللہ تا مغلسین لہ دین خالصون کی دی اللہ توانی لرام فلما نجاو پسر کرا اخلاص تم نے دی لرام الالبر و چیتا فمنو پنبا دید دینا مقتصد درمیان پاتی شو او باز انکار کو وما یجادو بی آیاتنا اینکار نکی پیتنو زمگا الا کل خطار کفور مگر حریو خطار اندو کمان کفور نا شکرا منکر یا ایوان ناسو تکو اے خلقو یلی گینا باکم درب اقفلنا وخشو او یلی گین یومننا ورزنا لا یجزی کی بدلا باور نے کی والد فلار اول دی ہی دسوی پنا ولا مولود او نہ بچے ہوا نے جا دین بدور کو ان کے اول دی ہی د فلار نہ سے ان ذرا برو ان د اللہ حقون یقینا وعد دان رشتانا فلان تورن کوم حیات دنیا و دو کرن کی تان جن دنیا ولا يغرنكم ادو کرن کی تا سنرا بالله الغرور فلا من دو کما شیطان ان الله یقینا الله این دو پنی ددبانی علم الساعه علم دا قیامت تے منصور عباسی بادشاہ خوب لیدلو کہ ملک الموت ما تے پیندے کو چوشے نکڑی خلق واسا مختلف تعبیرون او خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تے جرالو آو تری چا اللہ توی بات صحیح میں در کری را خوبدی پیزو سیزن بانے نکوئے گی یو ان اللہ یقینن اللہ این دو پنیندن بانے علم الساہ علم دا قیامتے دیم وینزل الغیسو اور علی کی باران ادرم ویعلم ما فی الارحام او ویگی بابانی کی پرحیمونو کی سرورم وما تدری نامسون او نپیگی سیو نامسو ما زان تک سی مغادا چیس کار بکی سماتا وما تدری نامسون او نپیگی سیو نامسو بی ایار دن تموت کہ بکم آزم کبام بریدے ان اللہ بیشک اللہ پاکو علیم خبیر پویا نے خبردار نے سورت کے دولت عامر اور نواحی ذکر کل اتا عامر او سلور نواحی دے والا قسم دلیل ذکر کل او مسئلہ توحید ثابت ہولا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الف لام میم سجدہ الف لام میم سجدہ مکی سورت سے ترتیب سورتوں کے 3200 اور ترتیب نزول کے 75 3 پس سور مومنون نازل شہرے مکی سورت سرا ربط و پگن و جدے اول آجا مکی سورت کی مسئلہ توحید ثابت اشوا فاد اللہ سلاسو سرا دریوار قسم دلیل پائے سرا مسئلہ ثابت اشوا دی سورت کی اغا مبدا دا شرک ذکر کئی شروع دا شرک او شبہ دا شرک سلورم آیات دی سورت کی مبدا دا شرک ذکر کئی سلورم آیات دی موجا مکی سورت کی اول کے ترغیب الی القرآن ہو نبدی سورت کے موال کے ترغیب الی القرآن مخم ترغیب الی القرآن اور دی سورت کیم ترغیب الی القرآن درے موجا مخی سورت کے آخر کی ویلیو ان اللہ عندہ علم الساعة چھ علم دا قیامت کیا واللہ لے عالم فارشی واللہ لے دی سورت کی واللہ سمیت کی ہوئی فلا تعلم نفس ایس یو نفس نبوئی گی علم غیب بل چالا نشتا سلورم آجا مکی صورت کی شپگم آیات کی زیر ورکڑے و کافران ہوتا وہ آیات کی فبشر ہو بی عذاب علیم زیر ورکڑے تا عذاب دردناک نبدی صورت کی دا عذاب علت ذکر کئی چی دا عذاب ولی ورکو لکی لسم آیا کے ندی آغا وجہ ذکر کئی علت ذکر کئی انزم آجا مکی صورت کے لقمان کے وہ آیات کی ویلیو چکر قرآن لسے تھی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا نئی اوپر دشا کی اعراض کی مخواڑی بدی صورت کی الف لام میم سجدہ کے حکم دا چا ذکر کئی چل اللہ کتاب نہ مخڑے دو اجتماعی ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی دی صورت کے دو اجتماعی کی وہی ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی سوک تیرے ظالم دا چانا چدا اللہ یاتن بانے پنور کلیشی ومن اعظم ممن ذکر بے آیات ربی ثم اعرض عنہا او دے داغین مخڑی نورم گن وجوہات کی امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے و دیبانی سی اللہ دا سی نعمتون تیار کری دی چی داغی تذکران چا ذہن کی نرازی واللہ سمیات دا سی نعمتون اللہ تیار کری دی واللہ سمیات کی ہوئی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون دارنگی دا صورت ممتاز دے پایت 21 یہ اسم وَلَنُزِيقَنَّمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَدْنَى اور دا صورت ممتاز دے پایت نمبر 11 یہ اولسم اور دا صورت ممتاز دے پایت نمبر 28 آتی اسم باننے خلاصہ دا صورت صورت کے نفع دا شفاعت قہری کئی چاو جوڑی دا شرک تی نفی دا شفاعت قہری اور ترغیب ورکی قرآن کریم تا اول کی اور دلیل اقلیہ ذکر کئی اور دلیل نقلی دا موسیٰ علیہ السلام نا اور صورت کے زجر اور کئی رٹنا اور بشارت اور کئی مومنان ہوتا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ترغیب الی القرآن الف لام میم ذی روح فمانا بانی اللہ پاک عالم نے تنزل الکتاب رتل نری کتابوں لارے بفی نیترین سکونے کے من رب العالمین کی پالوں کے مخلوقات دے ہم یقولون افتراہ آیا وائی نے جو کرے دے قرآن نبی علیہ السلام نے جاننا نبی علیہ السلام با کی ہر اشپا سملا سوپ بسترا ندا سورت پیوی سورت الف لام میم سجدہ اور سورت الملک پیوی دی صورت کے رد شر کے اعتقادی دے اور سورہ ملک کے رد شر کے فعلی دے یعنی دو کے دو بہت کے بے دوار اقسام دا شرک رد کے اعتقادی اور فعلی اور نور صورتوں نے بے موی گنا آخری دری صورتوں نے فاتحہ آیت الکرسی داغن سورتنا دود کے دو کو تو کہے وی تو بستر باندھے تنزیلوں کی تاوین اصل نہیں کتابوں لانے مبین تے سب پر دے کے میرا رب العالمین د طرف اندر دم کو کا تننی زگ بکے سک نستا کی در طرف اندر دم کو کا تننی ہم یقولون تراہ آیا وائی دے جو کرے نے قران دار نبی علیہ السلام دے جان نو جاننے بل هو الحق بلکہ نہ قرآن چارے میر رب کا درمتانو لے تنزل قومانو دیر پارا چو یرے قومو ما تام نیرغ لے لیتا من نزیر سو کیا رو چون کے من قبل کامو کنستانو لعلہم یحسدون خام خاشر اللہ رمومی اللہ اللہ اللہ پاک آزاتے فلق السماوات جبن اکرین اسماننا والعاد وزمکی وما بینهما احاجب من اندر ادوارو کری فی ستت ایامین واشفق الامحو کے سم صحب یا لوگورا برابر دے حلال اسفق الاسمان ما لکم نبوید ایدارا من دونی بایند اللہ نا من ولی سوک بچون کے ولا شفیع اور نخلص ان کے دعوت صورت اور شبہ دا مشرکین رد کئی چاہی غیر اللہ را مدد کئی اللہ وئی ما لکم نی تنی سانسو لرا من دونی بائن دا اللہ نا من ولی سوک بچ کے ان کے ولا شفیع اور نشبات کے ان کے افلا تتذکرون آیا تاسو فن ناخلی یو دبر الامر انتظام کین کارونو من السماء الى برنا الى الارض اخکتا تزمکتا ثم یارجو می اخیجی الیه دی اللہ تا فی یوم فیو ساعت کی کان مقدارو چیدان دازا دادا الفا سنتین زرکالا مما داغنا تا عدون چشمار ایتانسو ذالکان دی فیبتنو والا اللہ عالم الغیب پوینے پوپڑو سیدنو باننی وشہالا وشہالت اپکارو باننی العزیز و غالب دے الرحیم محروبان دے اللہ جی آزاتو آسانا چی قیدت کرنے کل سین علیہ سیتا خلقو پیدائشت دو پیدائشت داو جوڑف داو و بدعا خلق الانسانی آسرو کرنے پیداو دے انسانو من توین دختناو سم جالن سلو بیا گردول نسل لداو من سلالتنا چون شوی ممائی نبوناو مہین کم دوروناو سم سواو بیا برابر کو دلناو ونفق فیہی آفو کیوالو پدیکی من روحی دوکم قناو وجال لکم سواو او گردول تاسلاو درکڑی تاسلنا خوکناو وَالْأَبْصَارُ سَرْغِينَ وَالْأَفْئِدَةُ مَسْرُونَةٌ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ دِلْجَان چې جو کورما سيطان سو زجر منکرین د قیامت وقالو او ال بلای ایزا ذلنا کنه چورک څنګهو فلانې پدمکه کې خاصو خارجو بیا به مونږه پاسو ایزا ذلنا کنه چورک څنګهو فیل آردی وزمکا کین آئینا لفی خلق جدید نو آیا بیچک مگا قام خاشبا فپید ایسنوی کین بل هم ملکین بلقاء ربیم لپی سید رب ددین کافرون انکار کین قل اوائیوات توفاکم حروف آخری تاسنا ملک الموت اللذی فرشتا دا مرگ هاگا اوکیل امیکم چی مکرسی نفتا سباننی سم ایلا ربکم بیا ربتا ستا تر جاؤن واپس کولی مسئی ولو تراؤ کچریوی نیتا ازل مجرمون کلاچ مجرمان ناکی تو روو سیم ٹیٹکڑی کدکڑی بیوی سرنا دنی این ربیم پنی درم تدنی ربنا ارب زمگو قیامت کی بہت ہوئی اب سورنا مونگا اولی دل و سمینا مونگا اوری دل فرجینا نوا پس کی مونگا دنیا تا نامن سوالیان کیا ملکم گنے کاؤ ان نامو کنم یکنن مونگا یکن کون کیو ولو سینا کچن خواہ جیزا مونگا لا تینا خام خواہ وربكم كلنا سنهار يوم نمتاو هداها توفيق دلو ولكن حقا قولو ولكن ثابتاو ثابت حكم دا عذابو وينا دا عذابو ثابت دا وينا دا عذابو لاملان خام خاردك بكمو جهنم جهنم من الجنة لفيريانو والناس اجمعينو نقل قطولناو فَذُوقُوا فَسُذَكَئِ بِمَا فَسَعَمْ تَحِنَسِتُمْ چِرْكِرِو تَانْسُ پْرِخِو تَانْسُ لِقَاءَ اَيَوْمِكُمْ هَذَا مُلَاقَات دَوْرَنِ تَانْسُ تِدَانَو اِنَّا بِجَكُمْ غَنَسِنَاكُمْ مُنگَ اِرْكِرِو تَانْسُ لَرَو پْرِخُو مُنگَ تَانْسُ لَرَو وَذُوقُوا دَفْقُ الرَّحْمَتْنَا دخل الرحمتنا وذوق وسقي عذاب القل عذاب دمير كنين بما كنتم تعملون فسعب دائن تتاسو قولاو إنما يقنا يؤمن بآياتنا الذين يقن كيف تنزمها كسان ازادو کې ازادو کیرو کلا چې بنو کړې شي دایتاو بها پدې سرا خر سجنن پریږي په سیند باندې وسبحو او پاکی بیان دې بیا دینه بیمو سرنا سنا درم درې وهم نا صبرون او دې ځان غټ نه غني د عبادت الله نو سجده تلاوت بیا چې لوګې څاورې دلې په حرم شریف کې بیت الله شریف کې اکثر د جمعې پرځ باندې مانځک یو رکعت کې دا صورت وایي الف لام میم سجده مانځک چې کله قاری تلاوت کوي او آیات راشی ده سجده نمینس کے لاتی نیغ او سجدو کی یوا سجدو کی او بیا نیغ را پاس کی نو بیا سبق شروع نو اکثر خلق لپتنی نو ای پاکی غلط کی ماندکے سجدر تلاوت آیات امام ہوئی آغن نیغ لاتی ڈاریک سجدی تا سجدو کی او بیا پاس یا بیا آغا دینا سبق شروع کی نا اکثر در جمعی پورت دا حرم شریف کی دا صورت ہوئی انما یومن بی آیاتن النزینو یقین یقین کیا کسان یقین کیا پاتن زمگا کسان ازادو کرو بی آو کلا چی پنو سیجی دیتا پد ایبانی خر سجدان پریزی پس ایدبانی وسبحوا پاکی بیانی بحمد ربهم سرنا سنا درم دنی وهم لا يستكبرون او دیزان غط نگنی دی عبادت دالنا تتجافا لرکی جنوب و من خنادنی عن المزواجی دبسترون یدعون ربهم رامدت کئی رفلا خوفا دوجن یرنا و طمان او پا خوشا لئے کے ومیم آداغ ماننا رزقنا ہم چور کریم گا دیتا ہوں یون پی قوم خس کئی پلان دالنا کے فلا تعلیم پسن پیگی نفسو نیسیاو نفسو ما پا نعمت نبانی اوخ فیالاون چی پتی دیر پارا ہوں من قرنت آئیون دی اقوالی نسترگونا جزان بطر بما پلا بما جزام بما کانو یعملون بدلنا پساو داقی من چلی کولاو اب من کان مؤمنن آیا آسو کی مؤمنو ایمان ایمان روڑی ری کان مؤمنی اب من کان آسو کی مؤمنن مؤمن کان من کان فاسقاو کی دیش پساننا چا کی دیوینا فرمانو لا سونا ندی برا بردوارا اما اللذین اس فرق کئی فرق خیرتا اما اللذین تیا کسانی امنو تی مومنان دی وامنو سوالیات امل کروینی کو فلہم پنسنی دی لرہو جنت الماو جنت دامی سرائی نزولن من مستیابی بیما کانو یعملون فساب دائی سرائی کولو واما اللذین تیا کسانی فَسَقُوا كِنَا فَرْمَانَ دِلَيْهِ وَمَا وَاهُمُ النَّارَ نُزِيدَ دَيْهِ چِلَيْهِ اُوْرْ دَيْهِ كُلَّ مَارْ كَلَارَ دُو چِلَا دَوْكِ دَيْهِ اَنْ يَخْرُجُ مِنْهَا چِ اُزِيدَ دِلَيْنَا وَعِيدُ فِيهَا وَفَسَقِ دِلَيْهِ پَدِيكِ وَقِيلَ لَمَا بَلِسِ دَيْتَا زُوْقُ عَذَابَ النَّارَ وَسَقِي عَذَابَ دَوْرَا الَّذِي هَغَى آزام کن تم چی تازو بی پنی بانی تو کذبون درو زنتیاں کون کیوئی ولنزیقا نوم و خام خواب سکم گپ دی بانی من العذاب الاسنا دعذاب نی زینو دنیا دون العذاب الاکبری مکن عذاب لینو لعلهم یرجون دا مسئلہ بیان کے دیر پارا یرجون کدی رو گزی تو بیتا رو گزی اللہ تا زجر ومن عظم و سکتنی ظالم ممن دانچانا زکرا کی پندو اکلیس بی آیان تیرم بی فایتنو دنو فلو سم آرزانها بی مخوالو لود دینو انا بیزک منگا من المجرمینو دا مجرمانو نامن تاقیمون بدر خیسن کیو دلیل نقلی ولقد آتینو او بدا کی سراور کرو منگا موسیل کتاو موسیٰ علیہ السلام تا توراتو فلا تکن فسمکے گا فی مریتن فشک من لقائی دا ملاقات دالنا وجالنا ہو اوگا درمنا دلاؤ خودل بنی اسرائیل ہدایتا دپارا دبنی اسرائیلو وجالنا من موگا درمنا دلینا ائمتا مشران پیشواہان یادونا چی بیان بے کولو بے امرنا وحکم زمگا لما صبرو کلا چریکل کولالو پا دین باننی وکانو اودئی او اودئی بی آیاتنا پایتنو زمگا یو کنون یقین کون کی این نرم باکا بے شکرمتا ہوا یا سلو بینام دیوہ فیصلوں کی پمیند دے کے یوم القیامة پرندہ قیامت فیما پاکے کانو چودے پہ ہپنے کے اختلفون اختلاف کون کی عالم یاد لہم آیا میرے بیان سے دیتا کم اہلکنا سمرا لکڑی رمگا من قبل مکر دینا من القرون پیرونا یمسونا سیدے پی مساکنے مو فازینو درے کے پپورنو درے کے ان پی ذالکے کنن پنے بیان کے لآیت انخام خان درین دی افل آیا اسمعون آیا نوری دی قرآن آلم یرو این گری دی انا نسوق الماء آیا کنن مگا بیائیو ابا الالارد زمکتا جروزی بنجرتا فنخرج بیہی ابو بوزو باران فنخرج بیہی وزباس مگا پدی باران سانو پدی ابو سران سران فسلو تاکل من ہو یفری ددینا انعامم چار پیان درین وان کو سمو دی پاکولم افل آیم سیرون آیا دین گوری قرآن ویقولونا آوائن دی متا حاز الفتح کلمی دا غلبان دا فی سلو دا فتحین کن تم صادقین کجن تاثرین سنین قل اوہیوان تے پیامل صلاة والسلام یوم الفتح ورزا فی سلی ورزا غلبی ورزا فی سلی ورزا غلبی لائن فون نزینا فیدون اور کیا کسانتا کفرو چکا فرانی ایمان ام ایمان دنی ولا هم ينظرون انا بدئتا مولا ترقلیشی فارزانو مو پس مخواروان تدئینو وانتظر انتظار کاؤ انا منتظرون یقینا انتظار کاؤ ان کیو واخر دوانا الحمدللہ رب العالمین درس انشاءاللہ رسو قلتیم بانی سلونی میں بجئے